NVIDIA GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 13 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W każdym województwie ma być przynajmniej jeden szpital zakaźny. W Polsce powstaje sieć takich jednostek. Banki odpowiadają na apel prezydenta o możliwość zawieszenia spłat kredytów. Brytyjski rząd uważa, że jest za wcześnie na zamykanie szkół. W kraju organizowana jest sieć szpitali zakaźnych. Minister zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W każdej placówce będzie sala operacyjna, zabiegowa i dla kobiet w ciąży. Te jednostki zaczną działać od poniedziałku, mówi Łukasz Szumowski. Przekształcone 19 szpitali. W każdym województwie co najmniej jeden na dzień dzisiejszy. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych na różne schorzenia, bo w końcu ci pacjenci wymagają działań różnych, choćby mogą mieć urazy, złamania. Minister zdrowia zapowiedział też więcej testów na obecność koronawirusa. W Polsce patogen wykryto u 51 osób. W Poznaniu zmarła 57-letnia kobieta. O możliwość zawieszenia spłat kredytów na co najmniej kilka miesięcy zwrócił się do banków prezydent. Chodzi o pomoc osobom i firmom, które w związku z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji. Najważniejsze ustalenie po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim to zapowiedź, że banki wypracują mechanizmy pozwalające na zawieszenie spłacania rat kredytów nawet na kilka miesięcy. Szczegóły mają zostać wypracowane do poniedziałku. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że to rozwiązanie powinno być bez większych konsekwencji dla kredytobiorców oraz dostępne najlepiej zdalnie. Żeby w łatwy sposób klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy. Tutaj propozycje były różne od 3 do 6 miesięcy. Wolę współpracy już wyraziło kilka największych banków, ale sam mechanizm ma być dla nich dobrowolny. Banki robią gest ponadstandardowy, jak pan prezydent to określił, wobec kredytobiorców, a system regulacyjny dokonuje pewnych zmian regulacji, które pozwalają bankom lepiej oddychać. Wyjaśniał prezes NBP Adam Glapiński, który zapewnił, że choć koronawirus oznacza spowolnienie gospodarcze, to w Polsce nie będzie recesji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 29 marca starsze osoby z objawami infekcji, dzieci i młodzież, ich opiekunowie, a także ci, którzy boją się zarażenia koronawirusem, otrzymają dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zdecydowała o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności. Księża biskupi zachęcają do włączenia się w modlitwę, między innymi poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Msza święta jest transmitowana o 9 w programie pierwszym Polskiego Radia, przypomina ksiądz Paweł Rytel, Andrianik. Od początku lat 80., a więc od czasów Solidarności, w Polskim Radiu o godzinie 9 jest msza święta. Bardzo serdecznie zachęcamy, aby szczególnie w tym czasie korzystać z tej transmisji, w ten sposób łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła. Księża biskupi zaapelowali też o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, na przykład poprzez pomoc w zakupach. Brytyjski rząd ocenia, że jest za wcześnie na zamykanie szkół, a odwołanie masowych imprez niewiele by zmieniło. Londyn przyjmuje w sprawie koronawirusa odmienną taktykę niż wiele innych państw. Premier ostrzega, kraj musi się przygotować na pogorszenie sytuacji. Muszę być z wami szczery, mówił Brytyjczykom Boris Johnson. Jeszcze wiele rodzin utraci przedwcześnie swoich bliskich. A jednak szkoły pozostaną otwarte. Koncerty, mecze, nie ma zaleceń, by je odwołać. To zupełnie inna taktyka niż na przykład w sąsiedniej Irlandii. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty przekonuje. Na początku ludzie mają dobre intencje, ale potem entuzjazm się wyczerpuje. A rząd nie chce, by wyczerpał się w najgorszym momencie, czyli w punkcie szczytowym zarazy. Według brytyjskich ekspertów ten nastąpić ma za około 3 miesiące i to ma być czas na bardziej drakońskie ograniczenia. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza rekomenduje, trzeba przełożyć tegoroczne wybory lokalne. Planowany termin to maj. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z potrąceniem policjantki w Warszawie. Jedna z tych osób została zawieziona do szpitala, poinformował rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak. Około 18.30 przy ulicy Wołoskiej doszło do kolizji trzech samochodów. Gdy na miejsce przybyli policjanci, kierowca jednego z nich próbował uciec. Zajechał mu droga radiowóz. Policjantka, która wysiadła z samochodu, została potrącona przez uciekającego kierowcę. Drugi z policjantów oddał strzał w kierunku oddalającego się pojazdu. Auto zostało potem porzucone. Według Polskiej Agencji Prasowej osoba przebywająca w szpitalu ma ranę postrzałową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, będzie mocno wiało w całym kraju przez cały dzień, wysoko w górach, nawet z prędkością do 110 km na godzinę. Będzie też pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami burzami. Na termometrach od 5 stopni na Podlasiu do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik, wyjątkowo w zastępstwie Dariusza Bugalskiego. A dziś za dzisiejszą audycję odpowiedzialne są również Katarzyna Fürst-Wojtkowska, realizująca ją, a także Wioletta Myszkowska, która jest jej wydawcą i będzie przez najbliższe 2 godziny także odbierała od Państwa telefony, na które już teraz powiem, ogromnie liczymy. Tak sobie myślę o tej naszej dzisiejszej audycji, że przede wszystkim to chyba potrzeba nam trochę spokoju. I mam nadzieję, że ta właśnie audycja będzie takim dla Państwa ukojeniem. Nie mówię, żeby już teraz Państwo szli spać, ale właśnie ta muzyka, którą dziś zaproponuję, będzie taką kołysanką jednak dla Państwa i mam nadzieję, że wleje trochę ciepła do serca. Bo taki też jest temat dzisiejszej audycji, właśnie przynoszący wiele ciepła. A mianowicie zapraszam Państwa do rozmowy o takich osobach, które mamy na pewno w swoim otoczeniu. One mogą być bardzo blisko albo mogą być daleko. Możemy się z nimi spotykać często albo wystarczy rzadko. Ale są to takie osoby, które ewidentnie można byłoby nazwać naszymi aniołami. Takie, które sprawiają, że łatwiej nam się żyje, które mają dla nas zawsze dobre słowo, takie, które nam po prostu pomagają, bez których nie wyobrażamy sobie naszej codzienności, albo po prostu są raz na jakiś czas tylko ze swoim dobrym słowem. O takich osobach dziś będziemy rozmawiać. Do tego Państwa zachęcam. Namiary na nas to oczywiście telefon 22 i 7 trójek. Mój adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a numer SMS to 71335. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty. Some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are poor. Ach, tak by się chciało, żeby tak właśnie do ostatniej nutki ta piosenka zabrzmiała. Piękna Angel, i to właśnie to słowo będzie dziś takim naszym patronem. I jeśli chodzi o tytuły utworów, to też będzie się pojawiało bardzo często. Bardzo dużo jest właśnie dziś utworów, które mają po prostu w swoim tytule słowo Angel. Czasem tylko Angel, czasem coś więcej. Zachęcam Państwa do tego, by pisać do nas. Ta audycja głównie opiera się na tym, że Państwo do nas piszą, dzwonią i mówią o tym, co Państwu jest bliskie. Tym razem porozmawiajmy właśnie o aniołach, takich, które są obecne, takich ludziach, aniołach, którzy są dla Państwa ważni, może gdzieś byli tylko przez chwilę, ale zaznaczyli swoją obecność jakoś wyjątkowo mocno i dobrze. I na takie opowieści dziś czekam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer telefonu to 22 i 7 trójek, a numer SMS 71335. Kto to był w Państwa życiu? Kto to jest w Państwa życiu? Proszę nam o tych osobach opowiedzieć. Niech zaistnieją też i gdzieś szerzej, może w naszej świadomości. To taka audycja, która mam nadzieję będzie dla Państwa jakimś pocieszeniem w tych trudnych czasach i sprawi, że będzie nam trochę cieplej na sercu. Tak jak anioł. szczęśliwe chwile, to na tyle. Miłość wieczna, tęsknota. Zatrzymamy się w locie nad szczytem i urwiskiem i będziemy nad ziemią nieziemskim zjawiskiem. To będzie nasza pierwsza komunia bez końca. Przytul mnie tylko mocno, lecimy do słońca. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna, tęsknota. Manam i anioł. I o takich właśnie aniołach dziś rozmawiamy, proszę Państwa. Kto był w Państwa życiu takim aniołem, kto jest takim aniołem, za co warto mu podziękować. Warto wymienić tutaj jego imię. Tak ostatnio spojrzałam sobie na swoją półkę z książkami i przemówił do mnie tytuł Johnny Cash. To jest autobiografia Johnny'ego Casha sprzed kilku lat i tak zajrzałam sobie na jedną ze stron, a tam właśnie był taki fragment dotyczący mamy Johnny'ego Casha, który myślę, że może świadczyć o tym, że właśnie ona była dla niego takim aniołem, a mianowicie pisze tak, że mama we mnie zawsze wierzyła, chciała, żebym brał lekcje śpiewu, więc najęła się w szkolnej pralni, żebym miał z czego za nie zapłacić. Dniówka wynosiła wtedy $3, tyle samo, co kosztowała jedna lekcja. Nie chciałem tego, ale nalegała, a ja cieszyłem się w gruncie rzeczy, że to właśnie robiła. Kiedy zjawiłem się na pierwszej lekcji, znalazłem dobry powód, żeby przyjść na kolejną. Nauczycielka okazała się młoda, miła i niezwykle ładna. Tak zaczyna swoją opowieść o lekcjach śpiewu Johnny Cash. Teraz może nie Johnny Cash, a Jimi Hendrix, który też o aniele śpiewać będzie. Przypomnę Państwu, że i ja czekam na takie Państwa wspomnienia, albo też i opowieści, które żyją jakoś teraz już w Państwa sercach, na co dzień może, o aniołach, które są gdzieś blisko nas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS. No i oczywiście Wioletta Myszkowska cały czas czeka na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek. A Państwo słuchają właśnie trójki.

I'd have known you'd be the one to show me I was blinded, to show me I was gone. How weak was the foundation I was standing upon. Now this spiritual warfare, flesh and blood breaking down, you either got faith or you got unbelief, and there ain't no neutral ground. The enemy is subtle, howbeit we're deceived, when the truth's in our hearts and we still don't believe. Shine your light. Shine your light. Shine your light on me. To właśnie tak jest, że anioły rzucają na co dzień, na naszą codzienność swoje światło. Tak też i słuchaliśmy w piosence Boba Dylana Precious Angel. Dziękuję bardzo za Państwa pierwsze maile i pierwsze SMS-y. Pani Zuzanna napisała, że takimi moimi aniołami, bo proszę Państwa, właśnie dziś o aniołach rozmawiamy, takich namacalnych, takich, którzy są gdzieś koło nas, może nie blisko, może tylko się pojawili, raz na jakiś czas się pojawiają, ale o nich właśnie pamiętamy i dziś chciałabym, żeby te może osoby wybrzmiały jakoś to, co robią na naszej antenie. Pani Zuzanna napisała, że takimi moimi aniołami nazwałabym moich rodziców i siostrę. Może nie jest to oryginalne, ale tak właśnie jest. Dbają o moje dobro i zdrowie. Co prawda czasem potrafią być odrobinę nachalni, jednak wiem, że wynika to po prostu z troski. Chyba tacy aniołowie powinni być. Tylko czasem trzeba nie ulegać ich zmartwieniom i robić swoje. Pozdrawia nas wszystkich pani Zuzanna. My panią też pozdrawiamy. A mój adres e-mailowy dla państwa to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. You know how we do for the sound system. This is for the sound system. I gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart is without a home. I don't wanna be alone. Gotta find me an angel in my life. In my life. True to go through the bully. If I find myself Project Dean by the bus stop, sucking on a lollipop, it never stops. Come yo, on, this is for the sound system. This is for the sound system. Simply rents on your sound system. This is for the sound system. Spot it up. One time. Just keep Tak sobie wyobrażam, że ta piosenka Angel, Simply Red, musi bardzo dobrze brzmieć dla kogoś, kto właśnie jedzie samochodem o tej porze. I w ogóle jakoś taki ten rytm doskonale oddaje charakter tej właśnie pory dnia, a właściwie nocy. Słuchają Państwo audycji oczywiście Trójka pod Księżycem. Dziś wyjątkowo w zastępstwie Dariusza Bugalskiego jestem tu ja, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas napisać. O aniołach dziś rozmawiamy, takich Państwa prywatnych aniołach. Dziękuję bardzo panu Mariuszowi za jego, jak się okazuje, pierwszy mail do radia, choć jest słuchaczem Trójki od 82 roku. Tym bardziej, panie Mariuszu, dziękuję. Pan Mariusz proponuje piosenkę, o której napisał w nagłówku swojego maila. She's an angel, they might be giants. Bardzo chętnie, panie Mariuszu, ale nie mam tej piosenki właśnie teraz. I pan Mariusz pisze, że to jest taka piosenka, mało znany utwór niepopularnego w Polsce zespołu z USA, grającego muzykę alternatywną z dobrymi tekstami. Tu bym polemizowała, czy taki niepopularny, bo no, my często graliśmy właśnie They Might Be Giants. I to jest podobno historia o chłopaku, który stracił dziewczynę, partnerkę, żonę i teraz zastanawia się, when you're following an angel, do you have to throw your body off a building? No to odważne. W takim razie te słowa, ale polecam Państwu taką właśnie piosenkę. Polecam też to, żeby do nas napisać o tym, co może Państwo jakoś wyjątkowo chcieliby teraz usłyszeć, choć mam dla Państwa całkiem ciekawą kolekcję piosenek właśnie o aniołach. No to teraz następna. Baby, with a door living. You're so strong, but tender too, śpiewa Anita Baker w swojej piosence pod tytułem Angel. Właśnie, nawet Państwo nie wiedzą, jak wiele jest piosenek pod tym tytułem. Całe mnóstwo i to właśnie takich pięknych, które się układają w taką mozaikę odpowiednią na ten czas i właśnie taką nocną, uroczą porę. Tym bardziej jest mi miło, że mogę być dziś tutaj z Państwem i czekać na Państwa opowieści o aniołach i czytać te maile, które od Państwa powoli spływają. Bardzo dziękuję i proszę też o więcej, właśnie o takie zauważenie przez Państwa i napisanie nam, kogo warto docenić, kogo Państwo, bez kogo sobie nie wyobrażają swojego życia, kto jest Państwa takim patronem, takim właśnie aniołem, który może odezwie się tylko raz na jakiś czas, może swoim dobrym słowem wspiera rzadko, ale Państwo wiedzą, że gdyby była taka potrzeba, to i poruszy cały świat, żeby tylko Państwu pomóc. Proszę, piszmy właśnie o takich osobach, zauważmy je i też i nam niech się trochę zrobi cieplej na sercu, wiedząc, że ktoś taki jest blisko. Eric Clapton i Angel, oczywiście. Pan Paweł napisał piękny mail. Zaczął od słów dobranoc, pani Agnieszko. Przestraszyłam się trochę, ale okazuje się, że niepotrzebnie. Pan Paweł napisał tak. Moim aniołem jest moja żona. Kiedy jeszcze chodziliśmy ze sobą, udawało jej się wyciągać mnie z różnych tarapatów. Jak to młody człowiek, zbuntowany, anarchista, pakujący się w różne przykre sytuacje, zawsze byłem w złym miejscu, o złej porze, ale jakoś w tym momencie pojawiała się ona, czyli moja dziewczyna wtedy, i zabierała mnie z tego miejsca i po kłopocie. Nie będę przytaczał zdarzeń, bo to były czasy, których się dziś wstydzę, jako już dorosły człowiek. Teraz 25 lat po ślubie, a żona dalej czuwa nad moją głową. Jesteśmy zgodnym małżeństwem i nigdy nie zamieniłbym mojej żony na inną. Nawet po tych 25 latach spędzonych razem dalej kocham ją tak jak wtedy, kiedy poznaliśmy się 2 maja 1995 roku przy zamkniętym tak zwanym koktajl barze. Od słowa do słowa poszliśmy się przejść po mieście. Pamiętam, że miałem gadane, a ona słuchała i słuchała mnie tak przez 2 godziny. Do dziś, jak się zaczynam rozkręcać, to mnie żona hamuje, bo wie, że zaraz nastąpi przemowa. Pozdrawia nas pan Paweł z Radomska. Dziękuję bardzo za tę opowieść. No i właśnie na takie liczę od państwa. Kto jest państwa aniołem, bez kogo sobie państwo nie wyobrażają swojego życia? Może to być też ktoś, kto się tylko na chwilę pojawił albo pojawia się raz na jakiś czas, ale jednak no, taką zostawia smugę pozytywną, że jakoś tak cieplej nam się robi. Zachęcam do tego, żeby właśnie o tym napisać, kto to taki dla państwa. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Przy telefonie cały czas jest też Wioletta Myszkowska, 22 i 7 trójek. A dla innych, którzy chcą skorzystać z krótszej formy, to może SMS 71335. I don't know.

Iris i Goo Goo Dolls i ten